چونکہ کافی ہو چکا ہے میں اختصار کے ساتھ قربانی کے احکامات پیش کیے دیتا ہوں۔ قربانی کے بارے میں چار باتیں یاد رکھیں، کتنی؟ قربانی وہ ہوگی جس میں چار شرطیں ہوں گی۔ ان تکون الاضحیہ ملک للمضحی، قربانی وہ ہوگی جس کا انسان مالک ہے۔ چوری کی قربانی، دھوکے اور فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں، بلکہ آج کل تو وہ لوگ چونکہ بڑے قابل ہیں، اللہ ایسی قابلیت سے ہمیں محروم فرمائے۔ قربانی لینے کے لیے گیا، کہتا جی کتنے کا بکرا ہے؟ کہتا جی 80,000 کا۔ لیکن میں آپ کو سستا دے سکتا ہوں، کیسے؟ کہتا ہے وہ سامنے بندہ کھڑا ہے، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں تمہیں 15,000 کا بکرا دے سکتا ہوں، وہ گدا اس کے پاس ہے، وہ خرید کے مجھے دے دو، میں تمہیں بکرا دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا 15,000 اٹ مینز کہ 65,000 بچ رہا ہے۔ وہ بھاگا، اس نے جا کے 15,000 روپیہ دی اور گدا لے کے آ گیا۔ واپس آ کے دیکھو بکرے والا غائب ہے، ساری دنیا بکرے لے کے اپنے گھروں کو جا رہی ہے، وہ گدا لے کے پھر رہا ہے، بیچو کہاں ہے اس کو؟ مسلمانوں کی حالت دیکھیے۔ وہ اتفاق سے وہ فیصل آباد میں درس تھا کہ دم کٹی جو جانور ہوتا ہے، دم کٹا، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کسی نے بیان کر دیا، وہ سوال لے کے آ گیا، جناب میں نے تو گائے خریدی تھی، بڑی خوبصورت گائے۔ گائے خریدنے والے نے کیا کیا کہ شہر کا ماحول ہے تو شہر میں آلودگی نہ پھیلے، اس نے اس کی دم پہ پائپ چڑھایا ہوا تھا کہ چلو آلودگی سے بچ جائے۔ کہتے کیا اچانک وہ گائے ڈری اور بھاگی، میں نے جلدی سے دم کو پکڑا اور پائپ میرے ہاتھ میں اور گائے غائب۔ بھئی وہ کیسے؟ کہتا جی کیا بتاؤں، وہ پائپ ہی تھا نیچے، کسی اور چیز کی دم کاٹ کے نیچے پائپ پہ لگائی ہوئی تھی۔ آپ اس میں مسکرا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں رونا چاہیے اس بے ایمانی پر، اس بددیانتی پر رونا چاہیے کہ مسلمانوں کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز گھوڑے پہ بیٹھے، پہاڑوں کی چوٹیاں پہ پہنچے، پرندے اڑ رہے تھے، تھوڑے سے جھکے اور پھر اڑ گئے، رونے لگ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کون سرو علی رؤوس الجبال، بلاؤ بیت المال سے دانے منگواؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ پرندہ بھی یہاں سے اڑے اور بھوکا ہی اڑ کے گزر جائے، اس سرحد میں آئے تو کھا کے گزرے۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کوئی پنی لگ ہی جائے، کوئی ہاتھ دکھائی جائیں۔ ان تکون الاضحیہ بالکل للمضحی، قربانی وہ ہوتی ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا ان تکون الاضحیہ من الجنس المعین، ان جانوروں کی قربانی کی جائے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ ولکل جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے قربانی کی جائے۔ امام نووی صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں الاجماع علی انہ لا یجوز فی الاضحیہ لا یجزی فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم، اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی یا اونٹ کی ہوگی، یا گائے کی ہوگی، یا بھیڑ بکری کی ہوگی۔ اور یہاں کتنے جو ہیں وہ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے کہتے ہیں جی بھینس کی کیوں نہیں ہو سکتی، ساری زندگی ہوگی ہمیں کٹا شریف کرتے ہوئے، آپ نئے مولوی آ گئے ہیں، اچھا جی وہ کیوں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ بھائی صحابہ اور سلف نے کیا ہی نہیں ہے، کہا گائے کی زکات پہ بھینس کی زکات کا قیاس تو کرتے ہیں۔ بھائی زکات قیاس سے نہیں ہوتی، زکات نص سے ہوگی۔ اگر صرف قیاس چلے گا تو کتنے بڑے گھروں میں لہنگے ایسے پڑے ہیں جن پہ زکات پڑے گی، اور کپڑوں پہ تو کوئی زکات نہیں ہوتی۔

فامر باكلها, آپ نے فرمایا اس کو کھا لو. آج عورت ذبح کر دے کہتے ہیں حرام ہو گیا ہے. کہاں لکھا جی؟ عورت ہے نا. اچھا عورت ہاتھ لگا دے تو حرام ہو جائے گا؟ جیسے وہ بات بنی ہوئی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند تھا یہ سبزی کدو, کہ اگر اس کی وہ بنی ہوتی نا, وہ کیا اس کو کہتے ہیں, نہیں یہ نہیں کہتے اور بھی کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بیل جس کے ساتھ لگتا ہے نا, اس کو کوئی ڈونڈی کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, وہ اگر پہلے کاٹ دینا کہتے رام ہو گیا. اچھا اس کی حلت جو ہے اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی, اب کٹ گیا تو رام ہو گیا. لا الہ الا اللہ, یہ کس نے کہا؟ نہیں جی بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے. وہ کون سے بڑے ہیں؟ کوئی مولوی بھی ان میں ہے؟ کوئی ضروری ہے کوئی مولوی بڑے ہوتے ہیں؟ بس ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ رام ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امر بناتہ ان یضحین بایدیہن, بیٹیوں کو حکم دیا جاؤ اپنے اپنے جانور خود ذبح کرو. کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور ذبح کی ادا بھی بیان کی ہے. ایک بات ان دونوں باتوں سے پہلے سمجھنی چاہیے, اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے گئے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں آپ نماز سے پہلے بھی کوئی رکھتے نہیں پڑھتے تھے نہ نماز پڑھنے کے بعد. فَإِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ, جب گھر واپس آتے تو دو رکھتے پڑھا کرتے تھے. آج کل یہ کام نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ مسجد میں جائیں تو وہاں تو تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر میدان میں وہاں کوئی تحیت المسجد نہیں کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے, لیکن گھر آ کے دو رکھتے پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کا دو طریقے بیان کیے ہیں, ذبح کرنا نہر کرنا. جانور کو بائیں طرف لٹایا جائے, چار چیزیں کاٹی جائیں, قطع الحلقوم, حلقوم کو کاٹا جائے, مجرا النفس, نفس جہاں سے سانس انسان کا نکلتا جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں, والمری مجرا الطعام والشراب, دوسری وہ وین جس کے ساتھ جانور کھانا پینا کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو موٹی گلینڈز دائیں بائیں رکھی ہیں جانور کے, بلکہ انسانوں کی بھی ہیں, جو حلقوم سانس کی نالی اور مری کھانے پینے کی نالی اس کے دائیں بائیں ہوتی ہیں. یہ چار چیزیں کٹ جائیں تو ذبح ہو جاتا ہے. بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کے چھری چلائی جائے, لیکن ادب یہ ہے چھری نہیں کہ اس کو لٹا دیا ہے, چھری رکھی ہوئی ہے تو اس وقت اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو, اس وقت کہہ دا رسا لاؤ نا, نہیں پہلے تیاری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان توارا عن البہائم, ایک جانور ذبح ہو رہا ہے تو باقی اس کے سامنے نہیں ہونے چاہیے. ایک جانور کو لٹایا ہوا ہے ایک شخص نے اور چھری تیز کر رہے, آپ نے فرمایا هل احددت شفرتك قبل ان تزجعها, جانور کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری تیز کیوں نہیں کی, اب تیز کر رہے ہو؟ اتريد ان تميتها موتا, تم اسے دو موتیں دینا چاہتے ہو؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پھر دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتے تھے. ایک آدمی چھری تیز کر رہا تھا ساتھ اس کو لٹایا ہوا, تو نے نکالا کوڑا اور ایک لگایا, فرمایا سوقا الى الموت سوقا جمیلا, اس کو موت دینی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے دے دو. اس لیے اپنی تیاری کرو, چھری اچھی طرح تیز ہو, اور چھری پھیرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب خون نکل گیا ہے اس کا تو اس کو چھوڑ دو. ہوتا کیا ہے, چھ چھ بندے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, ظلم ہے, اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی 10 ذی الحجہ کو, 11 12 اور 13 ذی الحجہ تک مغرب تک کر سکتے ہو, دن کو بھی اور رات کو بھی. شرط یہ ہے کہ رات اس لیے نہ کرو کہ کنڈی لگا کے کر لیں گے کوئی آئے نہ, یہ ناجائز ہے, وغیرہ رات کو بھی ہو سکتی ہے دن کو بھی ہو سکتی ہے. اپنی طرف سے بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں, گھر والوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, خود بھی چھری پھیر سکتے ہیں, کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے, 63 اونٹوں کو خود نحر کیا, گائے مذکر مؤنث, بھیڑ بکری مذکر مؤنث, اس کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں. اور اونٹ کا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو نحر کہتے ہیں, اونٹ کو کھڑا کرو مذکر مؤنث ہو, اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو اور اس کے سینے میں کوئی تیز دھار چیز لگاؤ, یہ اس کا نحر ہے. جب وہ گر جائے گا گوشت تو بنا نہیں ہوتا ہے. ایک شخص نے اونٹ کو بٹھایا ہوا اور ذبح کر رہا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا, ابعثا قیاما مقیدا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کھڑا کرو اور اس کی بائیں ٹانگ باندھو, معقولۃ الید الیسرا, اس کی بائیں ٹانگ کو باندھو. 63 کو آپ نے خود نہر کیا, باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مکمل کر دیں. قربانی کے بعد اگلا مرحلہ, جہاں مسلمان قرآن و سنت کی روشنی جب صحیح نہیں ہوتی پھر تخبط کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ذمہ داری ہے کہ رہنمائی دینی چاہیے. بینر لگا ہوتا ہے فلاں ہاسپٹل میں کھالیں پچائیں, ثواب دارین حاصل کریں, ادھر بینر لگا ہوگا فلاں مدرسے میں پچائیں ثواب دارین حاصل ہوگا, ادھر لکھا ہوگا فلاں جگہ پہ بیٹیاں رو رہی ہیں ان کو چپ کروانا ہے ثواب دارین ملے گا, کھالیں ہمیں پچائیں. الا فلیتق اللہ, اللہ سے ڈر جائیں, دین پیش کرنے والے کو دین پیش کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالی عنہ, کتاب الحج باب فی الصدقہ بلحوم الہدی وجلودہا وجلالہا, 317 نمبر روایت, اور ابن ماجہ میں 3157 نمبر روایت, اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقسم بدنہ کلہا لحومها وجلودها وجلالها للمساكين, آپ نے حکم دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جاؤ جانوروں کے گوشت کھالیں جھولیں مسکینوں میں تقسیم کریں. مومن دیانتدار ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں دے نہیں سکتے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی کوئی بیٹی رو رہی ہے تو وہاں پہنچا نہیں سکتے, مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلا حق مسکین کا ہے. خود تو آپ گاڑیوں پہ جائیں عید پڑھنے اور پڑوسی کے گھر میں پانی نہیں, اس کی جوان بچیاں ساتھ ساتھ گھروں میں جا کے پانی بھر کے لاتی ہیں, مسلمان کو غیرت نہیں آتی, پہلے اس کا حق ہے. رنگ برنگے لباس زیب تن کرنے والا شخص سوچتا نہیں ہے کہ جس کے پاس گرمی کے دن گرمی ساری نکل گئی ایک پنکھا گھر میں نہیں ہے کہ ان کو ہوا مل جائے. ایک مسلمان مہنگے مہنگے کمبلوں میں رات گزارے اور بستروں میں, اور کتنے ایسے گھر ہیں اس کے نیبر میں جس کے پاس بستر نہیں ہے, اس کو غیرت نہیں آتی. صحیح مسلم کی روایت ہے مسکینوں میں دے. مسلمان دیانت دار ہوتا ہے, آپ مساکین کو سب سے پہلے پہنچائے, جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے, خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا انه كان لا يؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین. ان کو زنجیروں میں جکڑ دو, گناہ کیا ہے ان کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا, اور یہ مسکینوں کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو رغبت نہیں دیتے تھے. تجوریاں بھر لی جائیں اور مسکین بھوکے کے بھوکے. رمضان آئے زکاتیں اکٹھی, عید الفطر آئے فطرانے اکٹھے, صدقات اکٹھے, مسکین مسکین رہ گیا, کہاں گئے؟ تخبط جب انسانیت کے اندر آتا ہے فقیر کیسے ختم ہو, کس طرح محتاجوں کی محتاجی ختم ہو, ضرورت مندوں کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ اس لیے صحیح بخاری کی روایت شاید کسی کی سمجھ میں آئے، تؤخذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم، حکم یہ ہے جس شہر کے امیروں سے زکات لی جائے پہلے وہاں کے غریبوں پہ خرچ کی جائے، دور لے جانے سے پہلے یہ کام کرو. اس لیے مساکین کا حق پہلے ہے، جب آپ نے ان کو پورا کر لیا ہے آپ کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی دوسری جگہ بھی نیکی کے کام میں دے سکتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ کو ٹاپ پریورٹی پہ مساکین کا رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جو کھال کو بیچتا ہے اس کی قربانی نہیں. کیا ہوا؟ قربانی نہیں ہے، ہم تو کھال بیچتے ہیں. فلا اضحیت لہ، صحیح الجامع کی روایت 118 نمبر حدیث ہے، کیا کریں کیونکہ یہ مسکینوں کا حق ہے. اور اگر کوئی مسکین بیچارہ اتنا ہی ہے وہ بیچ بھی نہیں سکتا تو بیچ کے بھی خود نہیں اس کو دے دیں. قربانی کرنے والے کو کھال یا گوشت اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں. ولا يعطى من جزارتها شيئا، صحابی کہتے كنا نعطي من عندنا، ہم جس سے قربانی قصاب سے کرواتے قربانی کا گوشت اس کو نہیں دیتے تھے بطور اجرت، نہ کھال بلکہ پیسہ دیتے تھے. ہاں اگر گوشت اس کو دینا چاہتے ہیں بطور تحفہ دے دو، لیکن اجرت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کرتا ہے وہ خود بھی کھا سکتا ہے. قربانی کرنے والے کو چاہیے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائے فقیروں کو بھی دے، نا امیدوں تک بھی پہنچائے جن کو کوئی بھی نہیں پہنچاتا. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی دو جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھروں تک پہنچاؤ. وَالْمُعْتَرَ، ضرورت مند کو بھی دو، مہمانوں کو بھی کھلاؤ. اگر زیادہ قربانیاں کی ہیں تو آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ذخیرے کا کہ ادھر ذبح کرو ادھر باہر سے لاک کرو اور سیدھا فریج میں اور فریزر میں جائے، یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے سب کو حق دیا ہے پھر آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے جب سفر سے آئے کھانا رکھا گیا، فرمایا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا. کہا اتنی مدت ہوگی ابھی تک پڑا ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے رسول سے نہیں پوچھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، ایک ذی الحج سے لے کے اگلے ذی الحج تک بھی کھایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ کباب بنا کے رکھ لیں، چلو مہینے بعد کچھ چار کباب لگا لیا کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا محروم، صرف کباب چلیں گے تو میرے گھر میں سارا سال چلیں گے، باقی کسی رشتہ دار کو ایک بوٹی بھی نہیں پہنچے گی، اس کا یہ قطع مفہوم نہیں ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. اگر کوئی بیمار ہے روحانی یا جسمانی، اللہ رب العزت ان کو شفاؤں میں بدل دے ان کی بیماریوں کو. جو کسی مصیبت میں، اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے. کسی تنگی میں، اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنائے. صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. صاحب مال ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت فرمائے، فتن و آزمائشوں سے بچائے. بے روزگار کو بھی تمنگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. جس طرح آج اللہ کے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. ایک وعدہ آپ نے کیا تھا پچھلے پروگرام میں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، میں کہہ دیتا ہوں، وعدہ پوچھ لیتا ہوں، کس کس نے وعدہ کیا تھا؟ پہلے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے نا. باقیوں نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ جس نے وعدہ کیا تھا میں وہ کہہ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کریں ذرا. یہ سارے آج نئے آئے ہیں، پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا نا. کون کون ساتھی؟ ایک ایک ساتھی لے کے آیا ہے، جس نے وعدہ پورا کیا وہ ہاتھ کھڑا کرے نا. دیکھ لیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. میرے معزز اور پیارے بھائیوں، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. میرے معزز، میرے محتشم، میرے مکرم بھائیو، ایک بندے کی ہدایت اگر آپ کے ذریعے ہوگی تو ایک بندے کی ہدایت ہی جنت کا باعث بن سکتی ہے. نیکی کا پیغام سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے کوشش کیا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبان سے نہیں، عمل سے.